मैं संकोच रहता है कि किनको पूछूं किनको नहीं पूछूं, इसके कारण अभी भी है इसी में कुछ दूसरा ले आओ, दूसरा ले आओ, दूसरा करें जी मंत्र पाठ दर्शन की सातवीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ में परसों के पाठ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। पृष्ठ संख्या 10, 11 और 12 का थोड़ा ऊपर का भाग। आप इस भाष्य का अर्थ यथावत कीजिए पृष्ठ 10 पर। अथ दृष्टान्तः। अथ दृष्टान्तः प्रत्यक्ष विषयो अर्थः। जो दृष्टांत होते हैं ये प्रत्यक्ष विषय वाले होते हैं। यत्र लौकिक परीक्षकाणां दर्शनम न व्याहन्यते, जहां पर लौकिक और परीक्षक दोनों के ज्ञान का जहां पर खंडन नहीं होता है, व्याघात नहीं होता है आपस में, वो दृष्टांत होता है सच प्रमेयम, और वह प्रमेय होता है वह मतलब वह दृष्टांत, वह दृष्टांत। और लौकिक का अर्थ, लौकिक का अर्थ एक तो होता है समझने वाला जिज्ञासु, एक होता है समझाने वाला लौकिक, और जो परीक्षक हुआ जो उनको बता रहा है, जो दृष्टांत दे रहा है। ठीक है जी। तस्य पृथक वचनम च, और उसका जो पृथक वचन किया है, तदाश्रय तदाश्रयो अनुमान आगमो, उस दृष्टांत के आश्रय अनुमान और आगम होते हैं। फिर से बोलिए। दृष्टांत के आश्रय अनुमान और आगम होते हैं जी। तस्मिन् सति स्याताम अनुमान आगमो असति च नास्यात्। दृष्टांते सति दृष्टांत के होने पर अनुमान और आगम होते हैं, दृष्टांत के नहीं होने पर अनुमान आगम नहीं होते हैं। तदाश्रया च न्याय प्रवृत्ति, बोलिए। तदाश्रया उस दृष्टांत के आश्रित न्याय प्रवृत्ति होती है। अच्छा जी, न्याय का मतलब? न्याय का मतलब हुआ प्रमाण के द्वारा अर्थ का जो परीक्षण करते हैं, परीक्षा करते हैं, उसको न्याय बोलते हैं। प्रमाण अर्थ प्रमाण अर्थ परीक्षण न्याय जी, ठीक है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना न्याय होता है, ये एक व्यापक परिभाषा जो पूरे शास्त्र पर घटती है जी। लेकिन न्याय शब्द का प्रयोग ये केवल अनुमान के लिए भी करते हैं। न्याय शब्द का प्रयोग अनुमान प्रमाण का जब प्रयोग किया जाता है मात्र उसके लिए भी करते हैं। यहां पर जो तदाश्रयाच न्याय प्रवृत्ति, दृष्टांत के आश्रित न्याय की प्रवृत्ति होती है, यहां अभिप्राय है अनुमान प्रमाण की, क्योंकि शब्द प्रमाण में दृष्टांत की अनिवार्यता नहीं होती, प्रत्यक्ष में भी दृष्टांत की अनिवार्यता नहीं होती। ठीक है, हमने केवल एक वाक्य बोल दिया, बता दिया बिना दृष्टांत के, तो भी समझ में आता है, बोला जा सकता है। लेकिन यहां पर दृष्टांत के आधार पर जो न्याय की प्रवृत्ति है, ये पंचावयव वाले न्याय की बात है, अनुमान की बात है। और अनुमान में भी जब हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, जब हम पंचावयवों का प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ यहां पर लेना चाहिए। चाहे इसमें पीछे जो ये वार्तिक जैसा आए हैं अलग अक्षरों में, तदाश्रयौ अनुमान आगमौ, यहां अनुमान और आगम इन शब्दों का क्या अर्थ है? अनुमान इसका अर्थ होता है हेतु और आगम प्रतिज्ञा। ठीक है, आप बताइए आगे, अगली पंक्ति का अर्थ आप कीजिए। आप संस्कृत जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, आप कीजिए, आप कीजिए। नहीं, इसको पंक्ति को पढ़ते हुए उसका अर्थ जो करना है, जैसे इन्होंने किया ऐसे। तो रवि जी आप कीजिए। आप लोग महाभाष्य वाले हैं? अच्छा, इधर वाले, ठीक है, ठीक ठीक ठीक है। हाँ, तथा श्रेय च न्याय प्रवृत्ति के आगे से आचार्य। हाँ जी। दृष्टांत विरोधेन च पर पक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, दृष्टांत के विरोध होने से पर पक्ष प्रतिषेध कहा जाता है। दृष्टांत के विरोध नहीं, दृष्टांत के विरुद्ध दृष्टांत से। ठीक नहीं हुआ आपसे, आगे आप बताइए। दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, दृष्टांत यानी कि विरुद्ध दृष्टांत के द्वारा परपक्ष का प्रतिषेध कहा जाता है। कहा जाता है या करना होता, करना होता है बातचीत में, ये तो आवश्यक रहता है जी। ठीक है, रवि जी को फिर से दीजिए आगे का। विरुद्ध दृष्टांत के द्वारा परपक्ष का प्रतिषेध करना होता है। दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीयो भवति, दृष्टांत समाधि के द्वारा, इसको खोलिए थोड़ा, दृष्टांत समाधि के द्वारा सम्यक दृष्टांत देकर अपने पक्ष का, अपने पक्ष को साधना होता है। दृष्टांत को सिद्ध करते हुए, जो हमने दृष्टांत प्रस्तुत किया उसकी पुष्टि करते हुए, उसको स्थापित करते हुए अपने पक्ष की स्थापना करनी होती है, और दूसरे के दृष्टांत में विरोध दिखा करके भी, दोष दिखा करके भी उसका खंडन करना होता है। विपरीत दृष्टांत देके भी हम उसको कर सकते हैं। नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति, कोई नास्तिक व्यक्ति यदि दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् दृष्टांत को स्वीकार कर ले या स्वीकार करता है, नास्तिक नास्तिकत्व जाती तो उसका नास्तिकत्व छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? यदि वह दृष्टांत को स्वीकार कर लेता है आचार्य जी। कैसे कैसे छूट गया? उसने दृष्टांत का प्रयोग किया तो उसका नास्तिकत्व कैसे छूट गया? उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए नास्तिकत्व क्या है, यहाँ नास्तिकत्व का क्या अभिप्राय है और वो कैसे छूट गया। नास्तिकत्व आचार्य जी जैसे वो वेद नहीं, वेद का निंदक है तो ईश्वर आदि को नहीं मानता है। ठीक है तो दृष्ट वो ठीक है, आप जो अर्थ बोल रहे हो वो भी होता है, यहाँ हमें एक विशेष अर्थ में लेना होगा नहीं तो इस पंक्ति का अर्थ नहीं लगेगा। केवल दृष्टांत को मानने से वो ईश्वर को मानने लग जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। ये घड़ा कैसा हो, सुराही कैसी होती है? बोले घड़े जैसी होती है। जैसे आचार्य जी ने बताया वैसे बताओ अपनी तरफ से बात करो। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नास्तिक मतलब जो वस्तु को स्थिर नहीं मानता, वस्तु को स्थिर नहीं मानता यानी क्षणिक, नष्ट हो जाती है, हुआ और नष्ट हो गया, एक क्षण स्थाई है जी। या तीन क्षण स्थाई है, तृतीय क्षण में तो नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई रही और नष्ट हो गई, नष्ट जितना ये क्षण स्थाई जैसा हो गया जी। तो ऐसा जो मानने वाला है वो नास्तिक कहला रहा है। यहाँ पर जो अस्तित्व नहीं मान रहा है वस्तु का, जो दीर्घकालीन अस्तित्व है, अब हम लोग पुस्तक देख रहे हैं तो पुस्तक बनी हुई है, हम यही मानते हैं इसको स्थिर है अस्तित्व, इसका मानते हैं, क्षणिक रूप में नहीं मानते, तो उसका नास्तिकत्व कैसे समाप्त हो जाता है दृष्टांत को मानने से? दृष्टांत को वो स्वीकार कर लेता है तो नास्तिकत्व कैसे चला जाता है? जब दृष्टांत को स्वीकार कर लेता है तो किसी एक पक्ष में आ जाता है वो कि यही है, फिर वो क्षणिक नहीं रह जाता वो। आप बताइए पीछे, शक्तिनंदन जी के पीछे जी। हाँ पीछे मत देखिए, आप ही देखिए। ओम आचार्य जी, केवल उत्तर दीजिएगा जो पूछा गया है। जो विपरीत पक्ष का व्यक्ति है यदि दृष्टांत को मान लेता है तो उसका पक्ष नहीं रह जाता? नहीं, आप नास्तिक नहीं, आप विपरीत प्रतिपक्ष को लेकर के कर रहे हैं। बताइए श्रद्धा जी। दृष्टांत का मतलब पूर्व ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही है पर पहले से हम जान चुके हैं उसको। तो जो क्षणभंगुरवादी है वो जब पूर्व हर क्षण चीजों को नष्ट होता हुआ देखता है तो दृष्टांत जो है उसको मानेगा ही नहीं। तो अगर वो दृष्टांत को मान लेता है इसका मतलब वो उसकी जो नास्तिकता है अर्थात क्षणभंगुरवादित्व है उससे हट जाता है, उस नास्तिकत्व को छोड़ देता है। और कोई इसको और स्पष्ट करना चाहेंगे? लगभग तो आपने ठीक बताया जी, अब आप बताइए। यहाँ पर आपने नास्तित्व का, नास्तिक का अर्थ बताया था क्षण भंगुरवादी, जैसे ही दृष्टांत को वो स्वीकार करता है तो किसी भी चीज का अस्तित्व स्वीकार कर लेता है और अस्तित्व स्वीकार करने पर उसका जो क्षण भंगुरवादी जो दृष्टिकोण है वो समाप्त हो जाता है। इतना अस्तित्व तो वो मानता ही है जी। थोड़ा और अच्छी तरह से। हाँ जी, आप सत्येंद्र जी। दृष्टांत में मेरे को समझाइए, औरों को नहीं। दृष्टांत में पूर्व देखी हुई चीज का दृष्टांत होता है जिसमें अनुमान और आगम होता है, यानी प्रतिज्ञा होती है, हेतु होता है। तो सत्तात्मक चीज का, बैठिए बैठिए, इन्हीं की बात बोल रहे हैं, और कोई बोलेगा? बोलिए। ये नास्तिक तभी है, नास्तिक मतलब यहाँ क्षणभंगुरता मान रहा है, यदि वो किसी दृष्टांत को मान ले तो उस कोई भी दृष्टांत देंगे तो हो सकता है 5 साल 10 साल पुराना दृष्टांत दें उनको, यदि उस दे सकते हैं, यदि उस बात को स्वीकार कर लेता है तो क्षणिकवादी तो है नहीं। ठीक है, एक अंश में ये ठीक है। आप आचार्य जी, प्रचेता जी बताएंगे, यही है। और आप बताइए। आचार्य श्री, जो नास्तिक है तो जब वो ये अपना सिद्धांत या कोई जो उसका जो मान्यता है उसकी वो उसको रख देता है तो उसी क्षण उसका नास्तिक तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैतंडिक की बात कर रहे हैं। और कोई बताएंगे? मंजुनाथ जी। ओम जी। आचार्य जी, दृष्टांत को यदि मान लिया तो दृष्टांत हमेशा स्थिर रहता है, दृष्टांत के स्थिर बल वो स्वीकार कर लिया वहां। ठीक है, इसको प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, ये जब आपस में मिलते हैं तभी एक दूसरे की पुष्टि कर पाते हैं। प्रतिज्ञा है और हेतु नहीं है तो सिद्ध नहीं होगी बात, और हेतु के द्वारा हमें प्रतिज्ञा को सिद्ध करना है तो दोनों होने चाहिए, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं, और अगर अकेला हेतु हो तो अच्छा, प्रतिज्ञा भी बोल दी हेतु भी बोल दिया लेकिन दृष्टांत अभी नहीं है साथ में, साथ में या अलग अलग इस पे ध्यान दीजिए, साथ में दृष्टांत नहीं है तो प्रतिज्ञा और हेतु से तो बात सिद्ध नहीं होती, ये चेतन है क्योंकि इसका मैं स्पर्श कर सकता हूं, प्रतिज्ञा थी ये चेतन है चश्मे का आवरण क्योंकि मैं इसको स्पर्श कर सकता हूं, ये हेतु दे दिया मैंने, अब इससे क्या बात सिद्ध हो गई कि ये चेतन है, मेरे को कहीं दिखाना होगा कि देखो ये स्पर्श वाली वस्तु है या जो जो स्पर्श वाली होती है वो चेतन होती है, तब जाकर के ये प्रतिज्ञा और हेतु सिद्ध होंगे, तो उसका भी साथ अपेक्षित है। जो क्षणिकवादी है उसकी दृष्टि में प्रतिज्ञा उसने प्रस्तुत की और वो कब तक रहेगी प्रतिज्ञा, कुछ क्षण तक रहेगी और फिर समाप्त हो जाएगी, फिर वो हेतु प्रस्तुत करेगा, जब हेतु प्रस्तुत करेगा तब प्रतिज्ञा कहां रही उसके सिद्धांत में, वो तो नष्ट हो चुकी है, अब अकेला हेतु क्या सिद्ध करेगा, और जब हेतु भी बोल दिया अब दृष्टांत प्रस्तुत किया तो मात्र दृष्टांत बोल रहा है वो, प्रतिज्ञा और हेतु कहां है उसके मत में, नष्ट हो चुके हैं ना, तो अकेला दृष्टांत क्या सिद्ध करेगा, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो प्रतिज्ञा भी बोल रहा है, हेतु भी प्रस्तुत कर रहा है और दृष्टांत भी दे रहा है और तीनों को मिला करके प्रस्तुत कर रहा है, वो मान के चल रहा है कि तीनों मिल रहे हैं तब जाकर के मेरी बात सिद्ध हो रही है, तो जैसे ही वो प्रतिज्ञा हेतु बोल के दृष्टांत देगा और जिससे कि प्रतिज्ञा और हेतु को सिद्ध करना चाहेगा, पीछे जो कहा तदाश्रयउ अनुमान आगमउ, प्रतिज्ञा के आश्रित ही अनुमान और आगम, यानी नहीं दृष्टांत के आश्रित ही प्रतिज्ञा और हेतु होते हैं, आगम और अनुमान होते हैं, तो अगर पहले वाले नहीं है तो उसकी बात ही सिद्ध नहीं होगी, इसलिए वो मिलाकर के ही प्रस्तुत करता है, तो जैसे ही उसने इन तीनों को मिला के प्रस्तुत किया तो उसका क्षणिकवाद तो रहा नहीं, अब तीनों को साथ देख रहा है ना, वो भी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण को तीनों अवयवों को साथ देख रहा है, साथ ही प्रस्तुत कर रहा है, बोल अलग अलग रहा है लेकिन एक साथ आने पर ही तो बात सिद्ध होगी, तो अगर वो एक साथ मान रहा है तो वो क्षणिकत्व कहां रहा उसका प्रतिज्ञा का, तो उसका क्षणिकत्व नष्ट हो जाता है, वो उसकी मान्यता वस्तु को क्षणिक मानने की ये समाप्त हो जाती है, इस तरह से उसका वो नास्तिकत्व समाप्त हो जाता है, क्षणिक मानना रूप जो नास्तिकत्व है उसका वो समाप्त हो जाता है, वो खुद ही उसके विपरीत आचरण कर लेता है, तो इस तरह से वो नास्तिकत्व को छोड़ देता है यदि दृष्टांत को लेता है तो, और यदि दृष्टांत को नहीं लेता है तो आगे कहा अनभ्युपगच्छन, अगर दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है वो तो किम साधना परम उपालभेता इति, किस साधन से वो दूसरे का खंडन करेगा, इसलिए अगर वो उसको लेता है तो क्षणिकत्व उसका नष्ट होता है, यही उसके नास्तिकत्व का स्वरूप है और वो समाप्त हो जाता है। इसमें एक कल जो प्रश्न था दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थ, तो यहां प्रत्यक्ष विषय भी कहा गया और अर्थ भी कहा गया, ये दो की क्या आवश्यकता है, तो सुदर्शनाचार्य जी ने इसका अर्थ किया है प्रत्यक्ष विषय का मतलब प्रत्यक्षीकृत दृष्टांत, दृष्टांत किसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकृत अर्थ, प्रत्यक्ष विषय अर्थ जो प्रत्यक्ष किया गया है ऐसा जो अर्थ है, तो प्रत्यक्ष विषय का उन्होंने प्रत्यक्षीकृत ये अर्थ किया, तो संभवतः इससे आपका समाधान होता हो, वेदमित्री जी का था ये प्रश्न आपका था, ठीक है, तो अब आप में से जिनको पूछना हो पूछिए, कल वाले पाठ में पृष्ठ संख्या 12 का दूसरा अनुच्छेद यहां से लेके और प्रथम सूत्र की समाप्ति तक पृष्ठ 16 के बीच में जिनको पूछना हो पूछिए। इनको दीजिए। आचार्य से पृष्ठ संख्या 12 पृष्ठ संख्या 12 जिसमें तर्क के बाद आपने कृतक अकृतक जो एक अवधारणा बताई थी उत्पन्न और न उत्पन्न उसमें जो ये तीन अनुच्छेद हैं अंतिम से तर्क से नीचे तीसरे से पंक्ति बोली अथाकस्मिकम इति ये तीसरा पक्ष है। इसको वैसे दो पक्ष मानिए और प्रथम पक्ष के दो भाग और दूसरे का एक भाग। ये जन्म सकारण है या अकारण है, दो भाग पहले कर लीजिए। हमारा जो जन्म हुआ किसी कारण से हुआ या बिना कारण के ऐसे ही आकस्मिक हो गया, ये दो भाग हुए। और सकारण है तो उसके फिर दो भाग कर दिए कि जन्म का जो कारण है वो नित्य किसी कारण से है या अनित्य कारण से है। जन्म का जो कारण है वो भी उत्पन्न हुआ था या किया गया था या बिना किए वैसे ही पहले से था और उसके कारण से जन्म हुआ है, ठीक है। तो उस दृष्टि से यहां पर अथ आकस्मिकम ये एक तरह से तीसरा पक्ष कह लीजिए या तो दूसरे पक्ष का जो एक ही भाग है, पहले में दो भाग हो गए और ये दूसरा हुआ अतः आकस्मिकम। पूरा अर्थ चाहिए था जहां हेतु छेद है जन्मोच्छेद है वो जो तीन पंक्तियां हैं नीचे तक ये पूरी लिंक है इसके आगे का पूरा। जी ये पूरा लिंक आपने किसी से पूछा पहले? अब समय नहीं मिला आचार्य। कुछ ऐसे प्रश्नों को पहले दूसरों से पूछ के आइए। भ्राताशी से पूछा था उन्होंने, आचार्य से पूछ लेना तो इसलिए परीक्षा। चलो ठीक है देखिए फिर अथ आकस्मिकम इति। अब इसके आगे का अर्थ है एवं अविज्ञाते अर्थे। ये अविज्ञात अर्थ है, किस बात का अज्ञान है हमें? जन्म का कारण होता है या नहीं होता है, और यदि जन्म का कारण होता है तो वो कारण नित्य है या अनित्य है, कृतक है या अकृतक है। कृतक अकृतक नए शब्द बहुतों को लग रहे होंगे, कृतक जो किया हुआ और जो अकृतक मतलब जो नहीं किया गया। जो किया गया होता है जैसे घड़ा है ये किया गया है तो वो अनित्य होता है, उत्पन्न होता है। जो अकृतक होता है किया नहीं गया है यानी पहले से विद्यमान है वो नित्य होता है। तो एवं अविज्ञाते अर्थे, अर्थ अविज्ञात है कि जन्म का कारण होता है या नहीं, या होता है तो वो नित्य होता है या अनित्य होता है, ये अविज्ञात है हमारे लिए, संशय है हमें। कारणोपपत्त्या, कारण की उहा करके उपपत्ति करके उसको ला करके कारण के साथ में उह प्रवर्तते। सकारण कुछ उहापोह करते हैं हम, कुछ पक्ष विपक्ष करते हैं, ऐसा हो तो ये, ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, ये जो हम करते हैं विचार करते हैं इसको उह कहा गया। अब ये उह प्रवृत्त होता है, अब वो क्या उह हो रहा है वो आगे बता रहे हैं। यदि कृतकेन हेतुना निर्वर्त्यते, यदि अनित्य कारण से ये जन्म हुआ है तो, यदि इस जन्म का कारण अनित्य है, अनित्य है अर्थात वो भी उत्पन्न हुआ है किसी कारण से, जन्म का कारण कोई है और वो भी किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, सदा से नहीं है, यदि ऐसा है तो हेतुच्छेदात उपपन्नो अयम जन्मोच्छेदः। यह जन्मोच्छेद जिसका कि शास्त्र वर्णन कर रहा है, निश्रेयस की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति, जन्म मरण का चक्र छूट जाना, ये तो शास्त्र कह ही रहा है, ये सिद्ध हो जाता है। कैसे? हेतुच्छेदात, कारण के उच्छेद होने से, कारण के नष्ट होने से जन्म मरण का चक्र छूटना भी सिद्ध हो जाता है। ये पंक्ति का अर्थ हुआ। कैसे ये सिद्ध हुआ? कि जो उत्पन्न हुआ, कारण के बारे में देखिए, जन्म का जो कारण है यदि वो उत्पन्न हुआ है तो अब एक सिद्धांत इसके पीछे छुपा हुआ है, वो मान के चल रहे हैं, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी हो सकता है। ये निरपवाद है, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी हो सकता है। तो जन्म का जो कारण है वो क्या कारण है अभी नहीं खोल रहे हैं, जन्म का जो भी कारण है यदि वो उत्पन्न हुआ है तो वो नष्ट भी हो सकता है, नष्ट होगा वो भी, और जब कारण हटेगा तभी कार्य भी हटेगा। यदि जन्म का कारण नित्य होता, सदा ही बना रहता, तो जन्म और मरण का चक्र छूट नहीं सकता था, क्योंकि कारण रहेगा तो वो कार्य चलता रहेगा। एक बार कारण से कार्य उत्पन्न हो गया तो जब तक वो कारण है तब तक कार्य भी चलता रहेगा, हट नहीं सकता। कारण को हटाएंगे तो कार्य भी समाप्त होगा। तो जन्म मरण का चक्र छूट सकता है, ये संगति लगी। शास्त्र में कहा कि जन्म मरण के चक्र से हम छूट सकते हैं, उसकी पुष्टि हो रही है कि इस जन्म का जो कारण है यदि वो अनित्य हो तो ही ये संभव है कि हमारा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए। एक उहा की इन्होंने तर्क किया, अथा अकृत के न हेतु ना, यदि वो कारण जन्म का कारण अनित्य है, नित्य है, बना नहीं है, सदा से था, तब तो जो था हमेशा से था उसका कभी नाश ही नहीं होता। जिसका आदि नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं है, उसका नाश भी नहीं होता है। तो जन्म का कारण यदि सदा से था, नित्य था, तो उसको हम हटा भी नहीं सकते, वो कभी हटेगा ही नहीं। और अगर वो नहीं हटेगा तो जन्म मरण का चक्र भी नहीं छूटेगा। तो अथ अकृतकेन हेतुना ततो हेतु छेदस्य अशक्यत्वात्, हेतु यानी कारण, जो भी कारण है उसके उच्छेद के, उसके नाश के, उसके पृथक होने के अशक्य होने से, असंभव होने से। क्यों असंभव देख रहे हैं, ये पीछे का सिद्धांत है। जो अकृतक होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उसका नाश भी नहीं होता है। तो अनुपपन्नो जन्मोच्छेद, तो शास्त्र में जो जन्म मरण के चक्र के छूटने की बात कही गई वो फिर उपपन्न नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, कभी घट नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। ठीक है, इतना। अथ आकस्मिकम, अब वो अगला कारण बता रहे कि जन्म मरण का कारण यदि आकस्मिक है, आकस्मिक का मतलब है बिना कारण के, कोई कह सकता है बस वैसे ही जन्म हो गया, कोई कारण थोड़ा ना है इसमें, हो गया बस जन्म। तो यदि आकस्मिक है तो, बिना कारण वाला है तो, अतो अकस्मान निर्वर्त्यमानम, इस प्रकार से अकस्मात उत्पन्न होता हुआ, जब कारण ऐसा है तो शरीर आकस्मिक बस उत्पन्न हो गया है, अकस्मात उत्पन्न होता हुआ न पुनः निर्वर्त्यति, तो फिर इसका भी नाश कभी नहीं होगा, जन्म मरण का चक्र कभी नहीं छूट पाएगा। क्यों नहीं छूट पाएगा, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं निवृत्ति कारणम नोपपद्यते, जन्म मरण के छूटने का कोई कारण ही नहीं पता है, किसी कारण से तो जन्म हुआ नहीं था, ये आकस्मिक जन्म हुआ है बिना कारण के। तो बिना कारण के जो जन्म हुआ, अब उसका कोई कारण तो है नहीं, हम हटाएंगे किसको, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करेंगे क्या, हम कोई कारण ही नजर नहीं आता है, रोग का कारण ही नहीं पता है तो उसको हटाएंगे कैसे। तो जब कारण ही नहीं है और हम बिना कारण के बस वो चल रहा है, हम किसी कारण को हटा नहीं सकते, तो जन्म मरण का उच्छेद भी नहीं होगा। निवृत्ति कारणम नोपपद्यते, यहां जो पहले था न पुनर्निवर्त्यति, निवर्त्यति आपको करवाया था, इसकी पुष्टि आगे भी होती है, निवृत्ति कारणम नोपपद्यते, उसकी निवृत्ति का कारण नहीं उत्पन्न होता, इसलिए निवर्त्यति ही यहां पर ठीक है। तेन जन्म अनुच्छेद, और ऐसा मानेंगे तो फिर जन्म का उच्छेद होगा ही नहीं, जन्म कभी समाप्ति नहीं होगा, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। ये एक पक्ष इन्होंने इसका रखा है, अत्यंत अनेक जिसमें कोई कारण नहीं है। तो इसके दूसरा पक्ष और है जो यहां लिखा नहीं है कि यदि आकस्मिक बिना कारण के ये जन्म हुआ है तो आकस्मिक ही बिना कारण के कभी भी ये चला भी जा सकता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई साधना करे या ना करे, तपस्या करे या ना करे, जैसे बिना कारण के वैसे ही बस मिल गया है तो बिना कारण के कभी भी चला जाएगा, उसमें हमें क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। तो अगर जाता भी है तो आकस्मिक जाएगा, और शास्त्रों में जितनी साधना तपस्या सारा विधान लिखा हुआ है वो सब भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि कारण तो कोई है नहीं जिसके निवारण के लिए हम कोई यत्न करें। आकस्मिक ही तो आया था और आकस्मिक ही चला जाएगा, तो हमें प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, जब होगी मुक्ति हो जाएगी, हमें तो कुछ नहीं करना है। तो शास्त्र के जितने विधान हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं, कुछ निषेध किए गए हैं, वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे, तो बोले ये भी संगति नहीं लगेगी। हो गया था? इतना ही पूछ, यहीं तक ही था, ठीक है। और कोई पूछना है किसी को, श्रद्धा जी? आचार्य जी, कल मैं कक्षा में तो नहीं थी, पर अभी जैसे आपने कहा न पुनर्निर्वत्स्यती थी, तो क्या इसका हम अर्थ ये ले सकते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा? हाँ, ऐसा कुछ हिंदी में ऐसा करते हैं, ऐसा भी अर्थ करते हैं जैसा लिखा है नीचे भी वो क्या है, लेकिन ये संगत अधिक ये है न पुनर्निवर्त्यति, ये पाठभेद मिलता है उसके अनुरूप ये ज्यादा संगत होने से इसको स्वीकार कर रहे हैं। और कोई पूछे, हाथ खड़ा किया करो। हाँ बोलिए। पेज संख्या 13 ऊपर से चौथी पंक्ति, निर्णयस तत्व ज्ञानम प्रमाणा नाम फलम तदवसानो, इसके अर्थ बता दें। तो इसमें क्या दिक्कत है? निर्णय, निर्णय क्या होता है तो उसको बता दिया, तत्व ज्ञानम, निर्णय तत्व ज्ञान होता है। और वो कहां से आ जाता है ये निर्णय, ये तत्व ज्ञान कैसे हो जाता है? तो प्रमाणा नाम फलम, प्रमाणों का फल है, प्रमाण का प्रयोग करेंगे तो फल रूप में हम निर्णय पे पहुंचेंगे, हम तत्व ज्ञान तक पहुंचेंगे। ओके। और तत्वावसानो तदवसानो वादः, निर्णय होते ही वाद समाप्त हो जाएगा, तत्व का निश्चय होते ही बातचीत समाप्त हो जाएगी। अगर फिर बातचीत चलती है तो कोई नया विषय आएगा, उस विषय से संबंधित बातचीत समाप्त हो जाएगी। निर्णय के बाद तो कोई बातचीत नहीं करता है ना। बस और कोई पूछे। ओम आचार्य जी, आचार्य जी पृष्ठ नंबर 13 पे ही है नीचे से, ये तीसरी लाइन जी, ये यहां से समझ नहीं आया, ये तो आगे की वाद खलु नाना प्रवक्तत्रक, जो आ गई उसको मत बोलो, ये आगे जो है ना प्रत्यधिक प्रत्यधिकरण साधनों से लेकर के उपलक्षणार्थ। अच्छा। तो ठीक है, प्रारंभ से ही बोलता हूं मैं, वाद खलु नाना प्रवक्तृका, वाद अनेक वक्ताओं वाला होता है, अकेला होगा तो कोई बात की बात ही नहीं है, बातचीत क्या चलेगी। प्रत्यधिकरण साधन, अलग अलग अधिकरणों को, पक्षों को, सिद्धांतों को सिद्ध करने वाले प्रत्यधिकरण साधन, सबके अपने अपने अधिकरण सिद्धांत पक्ष होते हैं, अनेक वक्ता हैं उनके सबके अपने अपने सिद्धांत या पक्ष होते हैं, तो उसको सिद्ध करने वाला होता है ये, इनके द्वारा, वाद के द्वारा अपने अपने जो अलग अलग पक्ष हैं वो सिद्ध किए जाते हैं। प्रत्यधिकरण साधन वाद का विशेषण है ये। अन्यतरण, अन्यतर अधिकरण निर्णयावसान, ये भी वाद का विशेषण है। अन्यतर का मतलब है किसी एक, दो हैं तो दो में से किसी एक, अधिकरण मतलब सिद्धांत या पक्ष, जो वाद या प्रतिवाद है, वादी प्रतिवादी उनके, किसी एक अधिकरण के निर्णय पर जिसका अवसान हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, ऐसा वाद है। दो पक्ष हैं, चलते चलते एक पक्ष सिद्ध हो गया तो वाद का अवसान हो गया, समाप्ति हो गई, ऐसा वाद होता है। तो वाद एक तो अनेक वक्ताओं का होता है, अनेक वक्ता होते हैं, और अपने अपने अधिकरण की सिद्धि करने वाले वाला होता है, प्रयास इसीलिए होता है कि मेरा पक्ष सिद्ध हो जाए। सबका होता है, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन उसको सिद्ध करने का प्रयास उसमें होता है, लेकिन किसी एक अधिकरण के निर्णय पर उसकी समाप्ति हो जाती है। प्रयास तो उसमें यही चलता है, अपना अपने अधिकरण की हम सिद्धि करें, पक्ष की सिद्धि करें, ऐसा जो वाक्य समूह होता है उसे वाद कहते हैं। इसको वाक्य समूह का विशेषण बना लीजिए, नाना प्रवक्तृका समूह, वाद वाद से भी जोड़ सकते हैं, प्रत्यधिकरण साधन वाक्य समूह, अन्यतर अधिकरण निर्णयावसान वाक्य समूह, स एव वाद, उसे ही बात कहते हैं। हो गया। और मंजुनाथ जी। ओम आचार्य जी, यहाँ तर्क, प्रमाण और प्रमेय प्रमिति तीनों है क्या, ऐसा एक शंका और? नहीं, तर्क को न तो प्रमाण में लिया और न प्रमाण से बाहर कर सकते हैं इसको, प्रमाणों के साथ रहते हुए ये प्रमाणों की पुष्टि करता है। ठीक है, तो जो 16 सत्तात्मक चीजें बताई, प्रमाण प्रमेय संशय आदि, तो उसको प्रमाण में तो सीधे सीधे ले नहीं सकते, लेकिन इसको प्रमेय में ले सकते हैं, इसको हम जानते हैं, और ये सहायता करता है तो कुछ अंश में इसको हम प्रमाण भी मान सकते हैं, सहायक होने से उपांग के तरह से ले सकते हैं इसको, लेकिन ये इतना विशेष है इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया। तो इसको प्रमिति नहीं कहते, इसको हम थोड़ा प्रमाण में मानेंगे, जब इससे सहायता लेंगे तत्व ज्ञान में, जब इसको जानेंगे तर्क को, तर्क होता क्या है, तो अब ये हमारे लिए प्रमेय है। इस शास्त्र में हम तर्क को जानेंगे तो अभी हमारे लिए तर्क प्रमेय के रूप में है, और तर्क का जब प्रयोग किया जाएगा स्थानों पे, अलग अलग स्थानों पे, वो एक तरह से प्रमाण साधन की तरह से आएगा, लेकिन प्रमिति ये कभी नहीं होगा, तर्क प्रमिति नहीं होगा। पूछिए। जैसे तर्क को यहाँ दिखा रहे, ये एक तत्वज्ञान के लिए सहायता होता है, हाँ। ऐसे ज्ञान होता है तो तब ये प्रमिति बन सकता है? नहीं, जिस ऐसा ज्ञान हो तो तर्क होता है, ये आप बात कह रहे हैं ना, कुछ ज्ञान होता है उसी के आधार पर तो हम बोल रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, उहा कर रहे हैं, तो वो जिस ज्ञान के आधार पर तर्क कर रहे हैं उस ज्ञान का नाम तर्क नहीं है, वो तो ज्ञान है, वो प्रमिति है, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर ये जो उहा पोह कर रहे हैं, यदि ऐसा होता तो ऐसा होगा, ये नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, अब ये जो हम कर रहे हैं उहा कर रहे हैं, ये तर्क है, तो प्रमिति नहीं है, ये ज्ञान प्रमिति के आधार पर हम तर्क कर रहे हैं। यदि किसी को ये सिद्धांत स्थिर नहीं होता, यहां जो उदाहरण दिया है उसमें कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, यदि किसी को ये ज्ञान ना हो तो ये वाला तर्क नहीं कर सकता जो यहां दिया गया है, इन वो ज्ञान आवश्यक है आधारभूत, कुछ आधार तो अवश्य होता है ज्ञान का, जिसके आधार पर उसके आश्रित होकर के हम तर्क करते हैं, तो तर्क प्रमिति नहीं होता, प्रमिति के आधार पर तर्क किया जाता है। पूछे। ओम आचार्य जी, जी तर्क को जो प्रमाण और प्रमेय के अंतर्गत ही आ जाता है, फिर अलग से क्यों पढ़ा? क्योंकि ये शास्त्र अलग से पढ़ा गया है, इस शास्त्र का अपना वैशिष्ट्य है, उसको तर्क को बताना मुख्य प्रयोजन है इसका, वो भी एक मुख्य प्रयोजन है, इसलिए अलग से पढ़ा है, नहीं तो ये वही बात है जो पहले का, ये अध्यात्म विद्या मात्र हो जाता, ये अध्यात्म शास्त्र है, लेकिन अगर ये अलग अलग नहीं पढ़े गए होते, इस तरह इनकी विवेचना नहीं की गई होती, तो ये अध्यात्म विद्या मात्र होता है जैसे उपनिषद आदि हैं, लेकिन ये शास्त्र अलग प्रवृत्त हुआ, इसका कोई प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के शास्त्र भी नहीं है, तो जिन चीजों पर ये विशेष ध्यान दिलाना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है तत्व ज्ञान के लिए क्या क्या चीजें सहायक होती हैं, तो इसलिए इसी को अलग पढ़ा गया। आचार्य, और एक प्रश्न जी, 13 पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति, स्वयं इत्थम भूतस्तर्क प्रमाण सहित वादे साधनायोपलम्भाय चार्थस्य भवति इति एवं अर्थम पृथक उच्यते प्रमेय अंतर्भूतो अपीति। वही आपने जो पहले प्रश्न किया था उसी का उत्तर है कि प्रमेय अंतर्भूतो अपि, प्रमेय के अंदर समावेशित होता हुआ भी, प्रमेय में आ सकता है ये तर्क, इत्येवम् अर्थम पृथक उच्यते, इस कारण से इसको अलग पढ़ा गया है। क्यों अलग पढ़ा गया है? तो कहा सो अयम, वह यह है, इत्थम भूतस्तर्क, इस प्रकार का तर्क जो अभी पीछे बताया, तर्क के लक्षण आदि कुछ चीजें उसके स्वरूप को बताया, ये प्रमाण सहित, प्रमाण के साथ साथ, बिना प्रमाण के तर्क होगा तो नहीं बात बनेगी, प्रमाण होगा फिर तर्क होगा, प्रमाण सहित वादे, वाद में प्रयोग किया जाता है, वाद में साधनाय, अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, और उपालंभाय, दूसरे को उलाहना देने के लिए, दूसरे का दोष बताने के लिए, दूसरे को खंडित करने के लिए, अर्थस्य भवति उपालंभना, उपालंभाय च अर्थस्य भवति, किसी अर्थ की सिद्धि के लिए, यानी अपने पक्ष की सिद्धि के लिए और दूसरे के खंडन के लिए ये समर्थ होता है, उसमें सहायक होता है, इत्येवम् अर्थम, इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया। आशुतोष जी, आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 14 पर ये अंतिम पंक्ति, जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभः समाधिः स्वयं च सुकरः प्रयोगः इति, ये पंक्ति एक बार जी। जाति को अलग से इन्होंने क्यों पढ़ा, जाति का विषय क्यों रखा, तो बोले जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः जाते है, दूसरे के द्वारा प्रयोग की गई जाति का, दूसरे व्यक्ति जाति का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा होने पर सुलभ समाधि, हम बड़ी आसानी से अच्छी तरह प्राप्त होने योग्य समाधान कर सकते हैं, एकदम हमको पकड़ में आ जाए ये जाति का प्रयोग है, और उसको बता देंगे देखिए ये आपने जाति का प्रयोग किया ये अनुचित है और हम उसका समाधान कर देंगे। और यदि हमें पता नहीं लगा कि ये जाति है तो हम उसके तर्क को यूं ही लगेगा हाँ बात तो ठीक कह रहा है ये, अब इसको कैसे खंडन करूं ये पता ही नहीं लगेगा। जाति का पता लग गया तो हमें मूल तक पहुंच गए और हम उसका समाधान कर देंगे। तो सुलभ समाधि, उसने जो दूसरे ने हमारे पे आक्षेप किया है जाति का प्रयोग करके हमारे पक्ष का खंडन करने का प्रयास किया है उसमें हमें समाधान देना आवश्यक होता है, चुप नहीं बैठ सकते। दूसरे ने कुछ हमारे आक्षेप किया है तो हमें उसका उद्धार करना होता है, हमने दूसरे पे आक्षेप किया तो उसको अपने पक्ष का फिर से उद्धार करना होता है, ठीक सिद्ध करना होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, वो हम तब कर पाएंगे जब जाति को ठीक प्रकार से जानेंगे। तो सुलभ समाधि, समाधि सुलभ होती है, आसानी से समाधान हम कर सकते हैं। ये एक समाधान, समाधान अर्थ है, समाधि का मतलब है समाधान, समाधि का अर्थ समाधान ही होता है। वैसे वहां जो योग वाली समाधि वो भी एक तरह का समाधान ही है, उसीलिए वहां प्रयोग है, लेकिन वो वहां एक योग रूढ़ी अर्थ में समाधानी अर्थ है वो, और वो एक योग रूढ़ी अर्थ में योग के क्षेत्र में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात उस संदर्भ में वो बात की गई है। यहां तो समाधि समाधान अर्थ में जो इसका यौगिक अर्थ है, बार बार प्रयोग है, अनेक जगह समाधान होगा, अनेक जगह समाधियां लगेंगी। ठीक है, सुलभ समाधि। इसमें एक चीज और आचार्य जी, जो बार बार ये आ रहा है ना विषय, ये अध्यात्म विद्या है या भौतिक विद्या है, बार बार ऐसे प्रयोजन आ जाता है कि प्रमाण में सब कुछ आ गया, फिर प्रमेय संशय दृष्टांत सिद्धांत ये सब क्यों बता रहे हैं बार बार। तो माने न्याय दर्शन हमें भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या दोनों में एक सम्यक दृष्टि देता है जी। तो ये माने अध्यात्म विद्या तो है ही जी, क्योंकि अध्यात्म का केवल एकाकी अस्तित्व तो है नहीं हमारे जीवन में भी, तो ये न्याय शास्त्र जो है केवल अध्यात्म विद्या नहीं है, वो जो है हमें जो अपरा विद्या है जी, या जो भौतिक विद्या है उसमें भी हमें एक सम्यक दृष्टि प्रदान करता है, क्योंकि सारे जितने भी संदर्भ हैं माने खेती से लेकर के व्यापार से लेकर के और विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, भौतिक उत्कर्ष के अभ्युदय के जितने क्षेत्र हैं उनके इस बारे में भी एक सम्यक दृष्टि देता है, इसलिए इसको शायद बार बार ये प्रश्न आ रहा है जी। ये इन्होंने श्लोक भी दिया था इसमें 15 में, प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम और आश्रय सर्व धर्माणाम, तो कहीं कोई चीज छूटी भी नहीं है इससे। प्रमाण का न्याय का प्रयोग तो सर्वत्र होगा, अज्ञानी व्यक्ति भी करता है विद्वान भी करता है, केवल करने के तरीके में अंतर है। तो ये तो व्याप्त है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आज दिन में किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं किया, इस एक घंटे में मैंने किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं किया, और किसी भी क्षेत्र में जहां भी हो कुछ न कुछ प्रमाणों का प्रयोग करता है, कुछ न कुछ परीक्षा करता है, कुछ न कुछ निर्णय करता है, संशय होते रहते हैं, ये तो सतत चलने वाली चीज है, इतनी व्यापक है ये। बस उसमें कुशलता हमें कैसे प्राप्त हो, त्रुटियां कम कैसे हो, निर्दोष्ट हम कैसे बने, ये प्रक्रिया शास्त्र बताता है। एक मिनट, तो आपकी पंक्ति का अगला भाग लेता हूं आशुतोष जी। स्वयं च सुकरह प्रयोग हेति, और यदि कभी आवश्यकता हो तो जाति का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अगर जाति का पता ही नहीं है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे। तत्व की रक्षा के लिए कभी किसी स्थिति में इसका प्रयोग करना पड़ सकता है, करना नहीं है लेकिन कभी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति है जहां हमें पक्का पता हो कि ये व्यक्ति मेरी जाति को पकड़ नहीं सकता, लेकिन इसको समझाना तो है, उन स्थलों के लिए ये एक अपवाद भी रखा गया। वेद मित्र जी। आचार्य जी प्रणाम। भाष्यकार ने प्रमाण आदि के लक्षण को बताते रहे किंतु छल जाति आदि के लक्षण नहीं बताए जी, ऐसी उपेक्षा क्यों हुई? क्योंकि वो उपेक्षणीय है, अभी उसको आगे बताएंगे। जितना उनकी जो दृष्टि थी कि इतना तो अभी समझना आवश्यक है, उतना इन्होंने बता दिया, बाकी ये विषय आगे आएगा। अब सारी चीजें यहीं तो नहीं होगी, यहीं सारा निग्रह स्थान बता दें, यहीं सारी जाति बता दें, सारा छल बता दें, अभी वो सब समझ में भी नहीं आएंगे। अभी तो पंचावयव ही पूरा नहीं समझाए, हेतु क्या होता है यही नहीं समझाए, धीरे धीरे आएंगे। तो कुछ स्वतंत्रता लेखक को भाष्यकार को अपनी तरफ से हमें देनी चाहिए, और उन्होंने जिस अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने हिसाब से उसको रखा है उसका मान करना चाहिए। लेकिन आपको वो विषय अस्पष्ट रहेगा ऐसा नहीं है। पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद में यदि ये विषय अस्पष्ट रह जाए तो आप भाष्यकार को दोष दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। आचार्य जी 13 पृष्ठ में जी दूसरा अनुच्छेद जी पहली पंक्ति जी निर्णय तत्वज्ञानम प्रमाणानाम फलम तदवसानो बाधः जी, यहाँ प्रमाण से अनुमान को ले रहे हैं या तीनों जो प्रमाण चारों प्रमाण है उनको ले चारों को तदवसानो बाधः, यहाँ बाधः और तदवसानों में समानाधिकरण है जी, तो ये बहुव्रीहि समास मानेंगे या कैसे करेंगे तदवसानों में? ठीक है, उसका उसके अवसान होने पर तदवसान निर्णय का निर्णय होने पर जिसका अवसान हो जाता है ऐसा ये बात है। निर्णय में जिनका अवसान ऐसा या निर्णय में अवसान होने वाला तदवसान उसके द्वारा अवसान वाला वाद होता है, निर्णय के द्वारा अवसान वाला बात होता है। हाँ, निर्णय के द्वारा जिसका अवसान होता है ऐसा वाद होता है। तो वाद वैसे चर्चा के अंदर होता है, उसमें सभी प्रमाणों का प्रयोग होता है जी। वाद में सभी प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है और प्रमाणों का फल ये निर्णय है सब प्रमाणों का, और निर्णय आ जाने पर वाद समाप्त हो जाता है। उसके द्वारा ये समाप्त किया, तेन अवसान वाद, उसके द्वारा ये अवसान किया गया वाद वह निर्णय अवसान है, ये भी कह सकते हैं निर्णय अवसान है जिसका ऐसा वाद होता है, यानी निर्णय हुआ और वाद का समापन हुआ। ठीक है सर, तत्माने निर्णय जी निर्णय अवसानो दोनों तरह से कर सकते हैं। निर्णय पर समाप्ति है जिसकी जी, निर्णय पर समाप्ति है जिसकी, निर्णय के द्वारा समाप्ति है जिसकी, ऐसा वाद होता है। ठीक है, अब आगे का पाठ करते हैं, समय देखो हो गया। पृष्ठ संख्या 17 है। तो प्रथम सूत्र में इन्होंने कहा था तत्वज्ञानात निःश्रेयसाधिगम, तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब उस पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि तत्खलु निःश्रेयसम किम तत्वज्ञानानंतरम एव भवति, ये जो निःश्रेयस है ये तत्वज्ञान के अनंतर यानी तत्काल बाद में हो जाता है, तो तत्वज्ञान हुआ और निःश्रेयस की प्राप्ति हो गई, क्या ऐसा होता है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं न इति उच्यते, नहीं, एकदम नहीं हो जाता है। तो किम तरही फिर कैसे होता है? तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से ये प्रक्रिया चलती है तब जाकर के निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। वो क्या प्रक्रिया है वो इस सूत्र में बताई गई है। तो सूत्र के शब्द बोलेंगे, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्गः। यहां पर पांच चीजें लिखी हैं इन्होंने, पहला दुख, दूसरा जन्म, तीसरा प्रवृत्ति, चौथा दोष और पांचवा मिथ्या ज्ञान। ये जिस क्रम से लिखे गए हैं इसमें बाद वाला वो उत्तरोत्तर है, दुख की अपेक्षा जन्म उत्तर है बाद में है, जन्म की अपेक्षा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति की अपेक्षा दोष और दोष की अपेक्षा मिथ्या ज्ञान उत्तरवर्ती है। बाद बाद वाले के अपायात, अपाये हट जाने पर, बाद वाला हटता है तो तदंतर अपाया, तदंतर मतलब उसका जो पूर्ववर्ती है पहले वाला, उसका नाश हो जाने से, पर के हटने पर उससे पूर्व वाला भी हट जाता है, पर के हटने पर फिर उसके पहले वाला अनंतर जो है निकटवर्ती वो हटता है और तब जाकर के अपवर्ग होता है। तो कैसे? तत्वज्ञान से सबसे पहले मिथ्या ज्ञान हटेगा, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा और मिथ्या ज्ञान के हटने पे दोष हटेंगे, दोष का मतलब है राग द्वेष, आगे खोलेंगे ये भी, और दोष के हटने पे प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति का मतलब है जो हम कर्म करते हैं बहुत सारे, वो प्रवृत्ति हटेगी, दोष के हटने पर प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति के हटने पर जन्म हटेगा और जन्म के हटने पर दुख हटेगा और ये दुख का हटना ही ये अपवर्ग है। पूर्ण दुख की निवृत्ति ही अपवर्ग निःश्रेयस की प्राप्ति है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जब तत्व ज्ञान नहीं होता है तो मिथ्या ज्ञान होता है, रहता है हमारे में, और जब मिथ्या ज्ञान रहता है तो दोष भी रहते हैं, राग द्वेष भी रहते हैं, और जब दोष रहते हैं तो उसके अनुरूप प्रवृत्ति भी होती है हमारी, और प्रवृत्ति होती है तो फिर जन्म भी मिलता है। प्रवृत्ति यानी हमारे कर्म होते हैं, कर्म होते हैं तो फिर जन्म भी मिलेगा, और जन्म मिलेगा तो दुख अवश्य रहेगा। जब तक जन्म है तब तक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, पूरी तरह छुटकारा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो रहेगा। शरीर है तो कुछ ना कुछ दुख अवश्य रहेगा। ये जिसको निःश्रेयस कह रहे हैं, नितांत कल्याण जहां है, जहां दुख का लेश भी नहीं है, पूरी तरह दुख छूट गया है, वो अवस्था है जो शरीर से रहित अवस्था है। शरीर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ दुख अवश्य रहेगा, आगे इस बात को सूत्र में कहेंगे भी, दुखमेव जन्मोत्पत्ति, ये जन्म की उत्पत्ति है तो दुख तो है ही, वो जन्म है तो दुख तो है ही। जिसने जन्म लिया है वो दुख रहित है ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ दुख अवश्य रहेगा। और भूख प्यास भी दुख के अंतर्गत ही आते हैं, वृद्धावस्था भी दुख के अंतर्गत आते हैं। आयुर्वेद में इनको रोग ही कहा है, भूख प्यास को भी रोग कहा है, वृद्धावस्था को भी रोग कहा है, मृत्यु को भी रोग कहा है, रुजंती थी, कष्ट देते हैं ये। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसका शरीर तो हो लेकिन कुछ भी दुख ना हो। जीवन मुक्त को भी कुछ ना कुछ तो कष्ट बाधा पीड़ा होती ही है, और इसलिए नितांत मुक्ति की कामना की जाती है। यदि जीवन मुक्त ही पूरी तरह दुखों से छूट जाए तो फिर नितांत मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों जीवन मुक्त नितांत मुक्ति की कामना करता है? नितांत मुक्ति के लिए ही तो यत्न करके वो अभी जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया, उसके दुख नितांत कम हो जाएंगे, अज्ञान जन्य जितने दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये जो शरीर है इसके कारण से जो कुछ बाधाएं हैं वो तो होंगी ही। ये दुख भी ना हो, हम उन दुखों को भी नहीं चाहते, तो ये इनका आपस में संबंध मान करके ये चल रहे हैं, संबंध जुड़ा हुआ है। इस क्रम से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा, मिथ्या ज्ञान हटेगा तब दोष हटेगा, और मिथ्या ज्ञान बना हुआ है तो दोष हट नहीं सकता है, राग द्वेष बने रहेंगे, कितना ही राग द्वेष को रोकने का प्रयास करें राग द्वेष नहीं हटेंगे यदि मिथ्या ज्ञान नहीं हटा है। और यदि राग द्वेष बने हुए हैं, दोष बने हुए हैं, तो प्रवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति होगी कर्माशय बनेगा, सकाम कर्म होंगे तो जन्म भी होगा ही, कोई रोक नहीं सकता, और जन्म हुआ है तो दुख भी होगा ही। ये इन्होंने इसको पूरी प्रक्रिया को बताया है, इसको और आगे खोलेंगे। इस सूत्र का अर्थ ठीक हो गया सबको? देखिए आगे, प्रवृत्ति हट गई तो प्रवृत्ति हटने पर जन्म हटेगा, या प्रवृत्ति का मतलब है सकाम कर्म, जिसमें धर्म और अधर्म दोनों लिए गए हैं। सकाम जो पुण्य कर्म जिनको हम धर्म कहते हैं उनका भी ग्रहण है इसमें, प्रवृत्ति का मतलब सकाम कर्म, निष्काम कर्म नहीं, क्योंकि जो तत्व ज्ञान से युक्त तो हो गया है उसका मिथ्या ज्ञान हट गया है तो अब दोष तो है नहीं उसमें, अब दोष नहीं है, उसको दोष कहा ही नहीं जाएगा। ये जो दोष है, दोष कहते ही उसको है जो मिथ्या ज्ञान से युक्त तो होता है, जो राग और द्वेष है जो मिथ्या ज्ञान से युक्त तो होकर के किसी को चाहना या छोड़ना होता है वो दोष है। जीवन मुक्त जो मिथ्या ज्ञान से रहित है वो राग और द्वेष कहलाता ही नहीं है। अब जीवन मुक्त भी पानी पिएगा, भोजन करेगा, किसी को उपदेश देगा, किसी का हित करेगा, ये सब तो करेगा, वो भी उसको चाहेगा, किसी को नहीं चाहेगा, ये सब करेगा, लेकिन ये राग और द्वेष से युक्त नहीं है, ये तत्व ज्ञान से युक्त है। तो ऐसे जो कर्म है, प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति भी नहीं कहलाती। जो निष्काम कर्म करते हैं उनके कर्म कर्माशय में जाते ही नहीं है, कर्माशय में तो तब जाते हैं जब क्लेश मूल में हो, और फिर जो कर्म किए जाते हैं धर्माधर्म तो उससे कर्माशय बनता है, और कर्माशय बनता है तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो दुख होगा। सुख का निषेध नहीं कर रहे, सुख भी होगा लेकिन दुख अवश्य रहेगा साथ में। भाष्य देखिए, तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंत प्रमेये मिथ्या ज्ञानम अनेक प्रकारकम वर्तते। अब ये मिथ्या ज्ञान को खोल करके बता रहे हैं। तो जो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि थे उसमें प्रमेय थे, आगे खुद बताएंगे 12 प्रमेयों को। उन प्रमेयों को, उन प्रमेय में आत्मा सबसे पहले है और अपवर्ग सबसे अंत में है, तो उन प्रमेयों से संबंधित, उन प्रमेयों के विषय में मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार का हो सकता है, उसमें से कुछ उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आत्मनी तावत, आत्मा के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान हो सकता है? नास्ति इति, आत्मा है ही नहीं ये मानना आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान है। अनात्मनी आत्मा इति, और जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। सुख दुखे सुखम इति, जो दुख है उसको सुख समझ लेना। अनित्य नित्यम इति, जो अनित्य है नष्ट होने वाला है उसको नित्य समझ लेना। आपके पास पुस्तक नहीं है ले लेना। आगे अत्राणे त्राणम इति, जो अत्राण है जो रक्षा नहीं करता है पालन नहीं करता है उसको त्राण समझ लेना, जिसमें हमारी रक्षा नहीं है जो रक्षक नहीं है उसको रक्षक समझ लेना। सभय निर्भयम इति, जो भय से युक्त है उसको निर्भय समझ लेना। जुगुप्सिते अभिमतम इति, जो घृणित है निंदित है अशुद्ध है उसको अभिमत यानी स्वीकार के योग्य या शुद्ध समझ लेना। हातव्य अप्रतिहातव्यम इति, जो छोड़ने योग्य है उसको न छोड़ने योग्य समझ लेना। सारा उल्टा बताया जा रहा है, मिथ्या ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। अब आगे कहते हैं प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान हो सकता है? प्रमेयों में यानी प्रवृत्ति भी एक है, एक कर्म जो पीछे बताया था दुख जन्म प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान हो सकता है? तो प्रवृत्ति प्रवृत्तौ नास्ति कर्म, ये कर्म पर कुछ नहीं होते, यूं तो क्रियाएं करते रहते हैं लेकिन ये धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म वर्म कुछ नहीं होते ऐसा जो मानते हैं, ये भी मिथ्या ज्ञान है। नास्ति कर्म फलम इति, और कर्म का कहां फल मिलता है? बस कर्म करो, जो करना है कर लो, कौन फल देगा? जो भोगना है वो भोग लो। चार्वाक की तरह से नास्ति कर्म फलम इति। आगे कहते हैं दोषेषु, दोष के विषय में नायम दोष निमित्त संसार इति, ये संसार दोष के कारण वाला नहीं है। दोष का मतलब राग द्वेष आदि, तो दोष के कारण से ये संसार होता है, जन्म होता है, ये संसरण होता है, जन्म मरण चलता है, तो बोले इसके कारण से ये नहीं है, दोष निमित्तक नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। इति प्रत्यभावे, प्रत्यभाव का मतलब है यहां से जाकर के और फिर से होना, यानी मर करके फिर से उत्पन्न होना, इसे प्रत्यभाव बोलते हैं। तो पुनर्जन्म, मर के फिर से जन्म लेना, इस विषय में अगर कोई ये सोचता है नास्ति जंतुर जीवो वा सत्व आत्मा वा, नास्ति जंतु, ये जंतु कोई है ही नहीं, यानी आत्मा का मतलब है यहां पर, जंतु को ही आगे खोला जीवो वा, इसी को ही खोला सत्व और आत्मा वा। सत्व जिसका अस्तित्व है, आत्मा के लिए यहां पर प्रयोग किया गया कि आत्मा है ही नहीं, पुनर्जन्म वो ही मान सकता है जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता हो, क्योंकि शरीर तो यहां नष्ट हो गया, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर पाया, तो शरीर को छोड़ने वाला या कोई है और नए शरीर को पाने वाला कोई है, कोई नित्य तत्व मानना पड़ेगा जो पिछले जन्म में भी था और इस जन्म में भी है, वो कोई लगातार चलने वाला तत्व, वो आत्मा या सत्व के रूप में यहां पर कहा गया है। तो यही नहीं मानता है कि कोई होता है, बस शरीर नष्ट हुआ तो बस सब कुछ समाप्त, अब कुछ नहीं है, फिर आगे जन्म होगा बिल्कुल नया जन्म होगा, उसका पिछले जन्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो मानते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान हो गया। पर्यायवाची के रूप में जी, जंतु मने जो सारे अस्तित्व में मनुष्य इतर जो भी अस्तित्व है जी, जीव मने जो शरीर इंद्रियों बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सत्व आत्मा मने जो इनसे पृथक हो चुका है, ऐसा ऐसा कह के तो नहीं कहना चाहते? ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे तीन अर्थों में व्यापक रूप में पूरे जीव जीव रूपी जो अस्तित्व है जी, माने आत्मरूपी जो अस्तित्व उसको तीन भागों में विभक्त कर दिया, एक शुद्ध चैतन्य जी, एक वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ और एक मनुष्य के अलावा जो अस्तित्व है तो जी, ऐसा जंतु इसमें स्वामी जी, सत्व जी, इसमें स्वामी जी ये जो है ना आत्मा वा यह प्रेयात उसके साथ जोड़ के देखेंगे, क्योंकि प्रेत्य भाव में जो प्रेत्य भाव है जो यहां से होकर के जा रहा है प्रेयात, यह प्रेयात कह प्रेयात मतलब जो यहां से पिछले जन्म से कोई चीज है जो निकल करके अगले जन्म तक गई है, वो जाने वाला कौन है, गति करने वाला कौन है, गमन किसका हो रहा है, वो आत्मा का, उसके संदर्भ में ही यहां पर कहा गया कि प्रेत्य भाव नास्ति जंतु, ऐसा कोई जंतु नहीं है जो यहां से जाकर के वहां पर जन्म ले, तो शरीर तो बदल ही रहा है ये तो मान ही रहे हैं, लेकिन कोई यहां से वहां जा रहा है ऐसा कोई जीव नहीं है, जंतु नहीं है, कोई सत्व कोई अस्तित्व वाली चीज नहीं है, या आत्मा कह लो आत्मा नहीं है, ये पर्यायवाची के रूप में जो कि प्रेयात गति करे यहां से वहां आगे जाए, तो आत्मा परक इसका अर्थ चारों शब्दों को पर्यायवाची के रूप में ही अलग अलग ढंग से खोला है। आगे प्रेत्य च भवेदिति, और यहां से जाने के बाद में फिर से वो हो जाए, फिर से जो नया जन्म हो, तो वो कोई तत्व नहीं है, अब वो कोई ऐसा तत्व ही नहीं है, तो फिर आप पुनर्जन्म की बात कैसे कह सकते हो, ठीक है जन्म होते रहते हैं होते रहेंगे, लेकिन पुनर्जन्म की जिसका पिछला जन्म था उसी का अब ये नया जन्म है फिर उसी का अगला जन्म होगा, ये जो पुनर्जन्म है ये तभी माना जा सकता है जब उसमें कोई ऐसा तत्व हो जो पिछले जन्म में भी था इसमें भी है और आगे भी रहेगा, तो यहां से चल के वहां पहुंचा है वहां से चल के वहां जाएगा, तो वो उसी तत्व को ही नहीं मानता जो सब में जा रहा है, वो ऐसा कोई तत्व ही नहीं है इसलिए मैं प्रत्यय भाव को नहीं मानता हूं, तो ऐसा कोई कहे तो ये एक मिथ्या ज्ञान है। आगे अनिमित्तम जन्म, और जो जन्म है वो बिना किसी कारण के है, बस वैसे ही मिल गया, किसको कौन सा जन्म मिला है कैसा मिला है उसमें कोई कारण नहीं है, बस वैसे ही हो गया, ये भी ये जन्म के विषय में मिथ्या ज्ञान है। अनिमित्तो जन्मो परमः, और जन्म की समाप्ति जन्म मरण की समाप्ति भी बिना कारण के है, बस वैसे ही जब छूटेगा जब छूट जाएगा बस पूरी मुक्ति हो गई, हमें कुछ नहीं करना है, इसका कोई कारण नहीं है जन्मोच्छेद का, बिना कारण के ये हो गया और बिना कारण के ही चला जाएगा, ये भी मिथ्या ज्ञान है। इति यहां तक एक बात हो गई। आगे आदिमान प्रेत्य भाव, ये जो जन्म मरण का चक्र है ये आदिमान है, कभी शुरू हुआ है, ये जन्म मरण का चक्र तो चल रहा है लेकिन ये कब प्रारंभ हुआ था, इसका कभी प्रारंभ नहीं है, ये अनादिकाल से प्रवाह से अनादिकाल से चला आ रहा है, जन्म होता है मरण होता है, जन्म होता है मरण होता है, लेकिन हम कोई ऐसा काल नहीं बता सकते कि यहां से ये जन्म मरण प्रारंभ हुआ है, तो जो ये मानता है कि आदिमान प्रेत्य भाव ये कभी ना कभी तो शुरू हुआ है, और प्राय हमारे मन में आती है बात ही संसार के विषय में भी, कभी ना कभी तो शुरू किया ही होगा भगवान ने, भगवान भी मानते हैं उसने ये बनाया, ये जो जन्म चरण का चक्र चल रहा है आत्मा जा रही है तो शुरू कब हुआ है, आरंभ कैसे हो गया, ये जिज्ञासा बहुत रहती है, तो अब संसार की जितनी भी चीजों को हम देखते हैं तो कभी ना कभी तो प्रारंभ होती है, तो ये जन्म मरण का चक्र भी कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ होगा, आप चाहे कितनी भी सृष्टि पीछे रह जाओ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, ये एक भाव आता है क्योंकि अनादि रूप में हम स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वहां ये प्रश्न फिर उठेगा, यदि हम ये माने, अब ये तर्क कर रहा हूं मैं, उहा कर रहे हैं कि कैसे हम निर्णय पे पहुंचे थोड़ा, यदि हम ये माने कि ये कभी ना कभी शुरू हुआ था जैसे और चीजें शुरू होती हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि उस समय वो शुरू क्यों हुआ, उसका क्या उत्तर है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कभी सदा से अनादिकाल से चला आ रहा है तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ, पूरी संतुष्टि नहीं हुई, अच्छा आप आदिमान मान लो वहां संतुष्टि हो जाएगी आपको, वहां इससे ज्यादा प्रश्न खड़े हुए हैं कि अच्छा वो शुरू हुआ था तो क्यों हुआ था, उससे पहले क्यों नहीं हुआ था, इसका क्या उत्तर है, तभी क्यों हुआ था, और उससे पहले भी तो काल रहा होगा, जब आप कह रहे हो कि तब शुरू हुआ इसका मतलब है पहले भी कुछ था तो तब क्यों नहीं था और अब क्यों हो गया, अब क्या उत्तर देंगे, तो इसको आदि मानने में तो बहुत अधिक प्रश्न उठेंगे, अनुत्तरित प्रश्न रहेंगे, संशय रहेंगे, और अनादि मानने में थोड़ी सी समझने की दिक्कत है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसको अनादि ही मानना होगा। तो जो आदिमान मानता है ये इसको मिथ्या ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने। तो आदिमान प्रत्यय भाव प्रवाह से अनादि है और अनंतश्च इति, और ये जन्म मरण कोई मान भी ले कि हाँ चलो पहले से चला आ रहा है और वो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत है ये, बस ऐसे ही चलता रहेगा जन्म मरण जन्म मरण। कभी भी कोई स्थल प्रसंग ऐसा नहीं आएगा जब जन्म मरण के चक्र से हम छूट सकेंगे, बस ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ऐसा जो मानता है ये भी मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि मुक्ति भी होती है, तो मुक्ति का एक बहुत लंबा काल है जिसमें हम जन्म मरण से छूट जाते हैं, तो ये अनंत तक नहीं है। साधना बताई गई है, ये शास्त्र बताए गए हैं जिससे ये जन्म मरण का चक्र रुकता भी है, तो जो इसको अनंत मानते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान है। आगे अनैमित्तिक सन अकर्म निमित्त प्रत्यय भाव इति, और यदि कोई इस जन्म का कारण भी मानता है, नैमित्तिक भी मानता है, लेकिन कहता है निमित्त तो है लेकिन कर्म इसका निमित्त नहीं है, कोई और निमित्त है, ऐसा जो मानता है उसको भी ये मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्योंकि न्याय शास्त्र की ये दृढ़ मान्यता है, बार बार ये बोलेंगे, कई जगह आएगा कि कर्म के कारण से ये शरीर मिलता है, जैसे कर्म होते हैं वैसा शरीर मिलता है, वैसा जन्म होता है, पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है। तो नैमित्तिक सन निमित्त वो कोई स्वीकार कर रहा है लेकिन अकर्म निमित्तक मान रहा है, कर्म को उसका निमित्त नहीं मान रहा है, तो ये भी मिथ्या ज्ञान हो गया, अकर्म निमित्त प्रत्यय भाव इति। आगे अब और एक मिथ्या ज्ञान बता रहे हैं कि वो जन्म तो मानता है लेकिन कैसा, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रत्यय भाव। वो जन्म मरण को तो मानता है प्रत्यय भाव को, लेकिन कैसा मानता है, निरात्मक आत्मा के रहित, चेतन आत्मा नित्य तत्व वहां पर नहीं है, वो सब कुछ नष्ट होने वाला उत्पन्न होने वाला है, कि बुद्धि शरीर इंद्रियां वस्तुएं ये सब मिलकर के बस इसका समूह बन गया, यही जन्म है और जब ये समाप्त हो जाएंगे बिखर जाएंगे ये मृत्यु है, आत्म तत्व को वो नहीं मानता है। तो किन किन चीजों का समूह, तो उसके लिए कहा देह, फिर इंद्रिय, फिर बुद्धि, वेदना, वेदना यानी अनुभव ज्ञान, इनके संतान का उच्छेद हो जाना, संतान यानी क्रम लगातार बना रहना, इसका उच्छेद हो जाना ये मृत्यु है, और प्रतिसंधान इनका फिर से जुड़ जाना, शरीर बन गया, बुद्धि आ गई, इंद्रियां आ गई, विचार होने लगे, अनुभूतियां होने लगी, बस यही जन्म हो गया। तो इनके उच्छेद से मृत्यु और प्रतिसंधान से जन्म होता है, प्रत्यय भाव होता है लेकिन निरात्मक होता है, आत्मा नहीं होती है, ऐसा जो मानते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान है। और अपवर्ग के विषय में क्या मिथ्या ज्ञान होता है, तो अपवर्गे भीष्म खलु अयम, ये जो अपवर्ग है ये भीष्म है, भीष्म मतलब भीष्म पितामह हमारे को याद आते हैं महाभारत वाले, भीष्म का मतलब संस्कृत में होता है भयंकर, भय उत्पन्न करने वाला, तो अपवर्ग तो भयंकर है बहुत, क्यों भयंकर है वो बताएगा, वो अपनी बात को उसको क्यों भयंकर दिखाई दे रहा है, भीष्म खलु अयम सर्व कार्योपरमः, उसमें सभी कार्यों की समाप्ति हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं करने को, मन कहां लगेगा फिर, कैसे मैं अपना दिन बिताऊंगा, सभी संसार बंद हो जाएगा, जिसका जो भी क्षेत्र है जो भी कार्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, वहां तो कुछ करने को है ही नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा, सर्व कार्यो और आगे कहा दूसरे को कहते हुए अपना भी तो सम्मिलित तो हो ही जाता है सर। तो सर्व कार्योपरम है, उसकी भीष्मता बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये भयंकर क्यों लग रहा है, अब जो बहुत सक्रिय हैं उनको एकांत में भेज दो तो उनको एक दिन बिताना भी कठिन हो जाता है, कि क्या करो ये तो आके बैठ गया, सुना सुना है, कुछ ना किसी से बोलना ना मिलना ना कुछ करना, क्या करूं यूं खाली बैठे बैठे, वो रुक नहीं सकता, ऐसे लोगों को अपवर्ग भयंकर लगेगा। सर्व विप्रयोगे, वहां पर सबका सब चीजें छूट जाएंगी, शरीर छूट जाएगा, इंद्रिय छूटेगी, घर छूटेगा, सबका विप्रयोग हो जाएगा, हमारे से हट जाएंगे, किसी से प्रेम से किससे बात करेंगे, कोई अपने बच्चे नहीं है, मित्र नहीं है, पति पत्नी नहीं है, माता पिता नहीं है, गुरु शिष्य नहीं है कुछ भी नहीं है, तो ये तो बड़ी भयंकर स्थिति है सर्व विप्रयोगे अपवर्गे बहु भद्रकम लुप्यते, अपवर्ग में तो ये बहुत सारा भद्र, जो ये भद्र भद्र कल्याण दिखाई दे रहा है, एक देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, कितने अच्छे अच्छे खाने की चीजें हैं, गाड़ियां हैं, पुष्प हैं, ये जो सब अच्छे हैं, परोपकार है, ये सेवा है, ये सब चीजें वहां, जितने जितने जिनको हम भद्र कहते हैं, अच्छा कहते हैं, वो सारा तो वहां लुप्त हो जाएगा। अच्छे लोगों को सेवा छूटने का बड़ा डर रहता है जी। तो ये अपवर्ग तो बड़ा भीष्म है, भयंकर है, ये मिथ्या ज्ञान में बताया जा रहा है, अपवर्ग के अपवर्ग के विषय में जो मिथ्या ज्ञान है वो बता रहे हैं ये। इति ऐसा जो है, ऐसा भयंकर जो है, उसको कथम बुद्धिमान, जो बुद्धिमान भाई वो तो अपने को बुद्धिमान ही समझता है, जो अपवर्ग को भीष्म देख रहा है, तो भाई बुद्धिमान व्यक्ति तो अपवर्ग को नहीं चाह सकता। तो कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदम अचैतन्यम अमुम अपवर्गम रोचयेत, ऐसा अपवर्ग जिसमें सब सुखों का नाश हो जाता है, अचैतन्यम उसमें सारी कोई चेतना ही नहीं होती, ये अपने ढंग से बोल रहा है जो भी, अमुम अपवर्गम इस अपवर्ग को रोचयेत, उसकी रुचि करे। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे ऐसे मुक्ति को चाह सकता है जिसमें ये सारा भद्र लुप्त तो हो जाता है, तो ये तो बड़ा भयंकर है, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को तो समाज का राष्ट्र का कल्याण करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुक्ति तो स्वार्थी लोग चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति अपने लिए होती है, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, हम परोपकार के लिए लगे हुए हैं, इसलिए मुक्ति नहीं चाहिए हमें, हमें तो संसार का उपकार करना है, मेरे को ऐसा ही जन्म मिलता रहे, मैं बार बार दीनों दुखियों का हित करता रहूं, अन्याय अत्याचार हटाता रहूं, लोगों को ज्ञान देता रहूं, परित्राणाय साधुनाम इत्यादि जो बात है, बस यही मेरा चलता रहे, ऐसी जो दृष्टि है न्याय दर्शनकार उसको अज्ञान मानते हैं। ये सब करने का निषेध नहीं है, ये ध्यान रखना, ये निषेध नहीं किया जा रहा है कि उसको छोड़ के बैठना है ये साधन है, ये साधन है उसके, लेकिन इससे हमें वो प्राप्त करना है, ये लक्ष्य बस केवल ध्यान में रखना है, ये एक मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। आगे देखें, एतस्मात मिथ्या ज्ञानात अनुकूलेशु रागः प्रतिकूलेशु द्वेषः, इस मिथ्या ज्ञान से, ऐसा जब मिथ्या ज्ञान होता है या कोई भी जब मिथ्या ज्ञान होता है, तब अनुकूलेशु जो हमारे को अनुकूल लगती है चीजें, उसके प्रति जो इच्छा होती है उसे राग कहते हैं। मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के जो इच्छा होती है, प्राप्ति की गर्धा होती है, उसे राग कहते हैं। और प्रतिकूलेषु द्वेषः, मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर जो चीजें हमें प्रतिकूल दिखाई देती हैं, इसे हटाना है, ये जो हटाने का भाव है, उनको नष्ट करने का भाव है, मन्यु है, इसको द्वेष कहा जाता है। अर्थात प्राप्ति की इच्छा और छोड़ने की इच्छा यदि मिथ्या ज्ञान से युक्त है तो वो राग और द्वेष कहलाएगी। राग और द्वेष क्लेश में आते हैं, वो जो कि अविद्या ही उसका कारण है, लेकिन प्राप्त करने की और छोड़ने की इच्छा प्रवृत्ति यदि तत्व ज्ञान से युक्त है, उसको राग और द्वेष नहीं कहते। कोई भी कहने लगे कि जीवन मुक्त भी तो कुछ न कुछ तो चाहता ही है, अब जैसे मुक्ति को चाहने को भी कह दें, ये भी तो राग है, आगे चर्चा आएगी अपवर्ग के बारे में, बोले राग तो मुक्ति में बाधक है और मुक्ति की इच्छा कर दी तो ये तो राग हो गया। मुक्ति की राग किसे कहते हैं, किसी चीज को चाहना, तो मुक्ति को चाह लिया तो मुक्ति में राग हो गया, और जो मुक्ति को चाहता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मुक्ति को कभी नहीं चाहना है, मुक्ति की इच्छा नहीं करनी है कभी भी, किस लिए, मुक्ति को पाने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना बहुत से लोग, मुक्ति को पाना है, लेकिन मुक्ति की इच्छा कर ली तो ये राग हो गया, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुक्ति की कामना नहीं करनी है। किस लिए नहीं करनी है मुक्ति की कामना? मुक्ति को पाने के लिए। अब उनको इसमें इच्छा नजर नहीं आती, मुक्ति को पाने के लिए मुक्ति की इच्छा न कर रहा हूं मैं, ये भी तो इच्छा ही कर रहा है ना। ये जो मुक्ति को न चाहने की प्रयास कर रहा है कि मैं मुक्ति को नहीं चाहूंगा, वो किस लिए कर रहा है? मुक्ति को पाने के लिए। उसने थोड़ा शब्दों का प्रयोग करके अपने को संतुष्ट कर लिया कि मैं देखो मुक्ति को भी नहीं चाह रहा हूं, मुक्ति को चाहूंगा तो राग होगा। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो ये उपाय है कि मुक्ति को भी ना चाहो। ये मुक्ति को ना चाहना किसके लिए कर रहा है वो? अब ये राग उसको दिखाई नहीं देगा। वास्तव में मुक्ति को चाहना, ये चाहना क्योंकि तत्वज्ञान से युक्त है ये, इसलिए इसको राग कहते ही नहीं है, ये निष्काम ही कहलाता है। मिथ्या ज्ञान से युक्त तो होकर के जो जो चाहा जाता है वो राग है, और जो छोड़ा जाता है वो द्वेष है। बस पिछले वाले में भी बता दो, नहीं तो आचार्य जी कल तक गड़बड़ हो जाए, कई वायरस आ जाएंगे जी। ये पीछे वाले में भी है, ये उपकार में और उसमें भद्र में भी, जो भी शुभ कर्म है उनमें भी जी, ज्ञान पूर्वक विद्या पूर्वक जी। मैं आगे चलता हूँ, इन सब में विद्या पूर्वक होगा ये जो सारी चीज। देखो गलत अर्थ नहीं लेना, मुझे उससे नहीं लग रहा, उपकार से बोले, ये इसमें भद्र विद्या में भी विद्या। कभी ये ना लगे कि तो न्याय शास्त्र पढ़ना भी फिर बेकार ही है। तो न्याय शास्त्र तो ये बता ही रहा है कि कैसे हम मुक्ति को प्राप्त करें। इनका लक्ष्य ही है मुक्ति तक पहुंचाना, कि हम तत्व ज्ञान हमें हो जाए, ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। आगे देखिए, राग द्वेषाधिकरणात्, राग द्वेषाधिकाराच, राग और द्वेष का अधिकार होने पर। सूत्र में जो कहा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान से ये राग और द्वेष हुआ, ये इन्होंने दोष को बताया। अब दोष के होने पर जो प्रवृत्ति होती है उसको बता रहे हैं। तो राग द्वेषाधिकाराच, राग और द्वेष का अधिकार होने पर उससे हम ग्रसित होते हैं, तो असत्य ईर्ष्या, इसके अंदर थोड़ा छूटा हुआ है तो ये जो स के बाद में त है उसके बाद में य अवग्रह और सु लगा लीजिए यहां पर। ये असत्य लिखा हुआ है इसके बीच में, ये जोड़ लीजिए। वैसे जो लिखा है उसका भी लगेगा, लेकिन असत्य ईर्ष्या, लेकिन यहां छूटा हुआ है शब्द, असत्य असूया और फिर है ईर्ष्या, असत्य असूया ईर्ष्या। ये असूया भी यहां पर जोड़ना है हमें, नीचे अर्थ में भी ढूंढीराज जी ने दिया है और अन्य पाठांतर में मिलता है। ये अशुद्ध छपाई की मुद्रण दोष है। तो राग द्वेष का अधिकार होने पर असत्य होगा, असत्य हाँ आ होगा, ठीक है। असत्य यदि असूया करना चाह रहे हैं तो या होगा, हाँ असत्यासूया, ठीक है असत्यासूया जी, ये यहां ऐसा कर लीजिए असत्यासूया, असत्य असत्य बोलेगा, असूया करेगा, असूया मतलब किसी के गुण में दोष देखना आदि, ईर्ष्या करेगा दूसरा सहन नहीं होगा, माया दंभ आदि करेगा, लोभादयो दोषा भवंती, ये प्रवृत्ति को बताया, इस तरह से दोष होने लगेंगे। दोषई प्रयुक्त शरीरे न प्रवर्तमानो, और इन दोषों से राग द्वेष आदि से युक्त होकर के, राग द्वेष भी हैं और असत्य आदि ये भी एक तरह से दोष ही हैं, और इनसे युक्त होकर के क्या करेगा? दोषई प्रयुक्त, दोषों से प्रेरित हुआ हुआ ये शरीरे न प्रवर्तमान, शरीर से क्या क्या कर सकता है? तो शारीरिक दोषों को बता रहे हैं, हिंसा करेगा, दूसरों को घात करेगा, अस्तेय चोरी करेगा, अहिंसा अस्तेय ठीक है, स्तेय चोरी करेगा, और प्रतिषिद्ध मैथुनानी अब्रह्मचर्य करेगा, शास्त्र से विपरीत जाकर के करेगा, इति आचरति इस तरह का आचरण करेगा। तीन दोष ये शारीरिक बताएं, और वाणी से क्या करेगा? वाचा अनृत यानी झूठ बोलेगा, परुष यानी कठोर बोलेगा, सूचना यानी निंदा करेगा और असंबद्धानी और असंबद्ध बातें बोलेगा। वाणी के चार दोष बताए। मनसा, मन से क्या करेगा, परद्रोहम, दूसरे को हानि पहुंचाने की इच्छा करेगा। परद्रव्याभीप्सा, दूसरों के वस्तुओं को पाने की इच्छा करेगा। नास्तिक्यम च, और वेद आदि शास्त्रों को और ईश्वर को वो नहीं मानेगा, नास्तिक के भी उसमें होगा। तीन मानसिक दोष बताए, ऐसे करके चार तीन चार तीन, ऐसे कुल दस दोष इन्होंने बताए। सेयम पापात्मिका प्रवृत्ति ही अधर्माय, ये पापात्मिका प्रवृत्ति, पाप को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति, ये अधर्म के लिए होती है। अथ शुभा, अब शुभ प्रवृत्ति भी दस बताई जा रही है। शरीरेण, शरीर से क्या होगा, तीन, दानम परित्राणम परिचरणम च, दान देना किसी को सहयोग करना, परित्राण उनकी रक्षा करना किसी की दूसरों की, और परिचरणम दूसरों की सेवा करना, ये शरीर से होगा। वाचा, वाणी से सत्यम हितम प्रियम स्वाध्यायम च इति, सत्य बोलेगा, हितकारक बोलेगा, प्रिय बोलेगा और स्वाध्याय करेगा, अर्थात वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करेगा। मनसा, मन से दयाम अस्पृहाम श्रद्धा च इति, दया करेगा दूसरों के प्रति, दया रखेगा। अस्पृहा, संसारिक सुख भोगों की इच्छा नहीं करेगा, उसमें लगाव नहीं होगा उसका। और श्रद्धाम च, श्रद्धा रखेगा यानी आस्तिक के भाव रखेगा। सेयम धर्माय, ये दस प्रवृत्तियां धर्म के लिए होती हैं। अधर्म के दस और धर्म के दस विभाग इन्होंने इस प्रकार से किए, इनसे विपरीत है, पहले वालों से विपरीत हो गए हैं, ये लगभग विपरीत है। आगे, अत्र प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, यहां पर सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द आया था, दुख जन्म प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति के साधन जो हैं, नहीं प्रवृत्ति है साधन जिनका, बहुरी लेंगे, प्रवृत्ति है साधन जिनका, प्रवृत्ति से जिनको उत्पन्न करते हैं, जो धर्म अधर्म ऊपर बताए उनका ग्रहण है। सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द है उससे धर्म अधर्म का ग्रहण होगा, यानी पाप पुण्य का ग्रहण होगा। तो अत्र प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो, धर्म और अधर्म प्रवृत्ति, प्रवृत्ति है साधन जिनका, ऐसे हैं, प्रवृत्ति से ये उत्पन्न होते हैं। प्रवृत्ति शब्द है ना उक्त, प्रवृत्ति शब्द से कहे गए हैं, उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा अन्न साधना प्राणा, प्राण हमारा जो जीवन है वो अन्न साधना, अन्न है साधन जिसका, ऐसे ये प्राण होते हैं। अन्न आदि भोज्य पदार्थों से ये हमारा जीवन चलता है, तो अन्न आदि कारण है और प्राण यानी जीवन कार्य है। ऐसा होते हुए भी ये वचन मिलता है आगे जो लिखा, अन्नम वही प्राणिनः प्राणाः, अन्न प्राणियों के प्राण है, अन्न को ही प्राण शब्द से कह दिया गया। बीच में कभी नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं, अभी और खोलूंगा। अन्नम वही प्राणिनाम, अन्नम वही प्राणिनः प्राणाः, अन्न प्राणियों के प्राण है, जबकि अन्न और प्राण दो अलग अलग चीजें हैं। अन्न के प्रयोग से प्राण मिलते हैं, प्राण रहते हैं, तो अन्न कारण है और प्राण कार्य है, तो कारण और कार्य अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां इन्होंने क्या वचन कह दिया, शास्त्र का वचन है, अन्नम वही प्राणिनः प्राणा, अन्न प्राणियों के प्राण ही हैं बस, तो कारण और कार्य में अभेद बताते हुए कथन कर दिया, ये दृष्टांत दिया। इसी तरह से प्रवृत्ति कारण है और धर्म और अधर्म कार्य है, हम जो क्रियाएं करते हैं उससे पाप और पुण्य बनते हैं, कर्माशय बनता है हमारा, तो जो क्रियाएं हम करते हैं वो कारण है और कर्माशय का बनना ये कार्य है, इनमें कारण कार्य संबंध है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द कह दिया गया वो कारण शब्द से कार्य को कहा जा रहा है, कार्य को कहने के लिए कारण शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसा प्रयोग शास्त्रों में भाषा में देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। आगे, सेयम प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्, ये जो प्रवृत्ति है, सूत्र में जो कहा था दुख जन्म प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति से जन्म होता है, तो कहा वह यह प्रवृत्ति यानी ये धर्माधर्म कुत्सित यानी निंदित और अभिपूजित यानी अच्छे जन्म का कारण बनते हैं, भिन्न भिन्न जन्म होते हैं। जन्म पुनः शरीरेंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट पुनर्भाव प्रादुर्भाव। जन्म किसे कहते हैं? शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि का निकाय विशिष्ट, इनका समूह विशेष प्रादुर्भाव है। किसका? आत्मनः, आत्मा का। आत्मा का यहां अध्याय करेंगे। आत्मा का शरीर इंद्रिय बुद्धियों का जो निकाय विशिष्ट है, ये प्रादुर्भाव है, ये ही जन्म है। आत्मा को छोड़ करके नहीं कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि पीछे अविद्या के मिथ्या ज्ञान के प्रसंग में उन्होंने बताया था कि जो शरीर बुद्धि इंद्रिय आदि के मिलने से ही जन्म मानता है, निरात्मक आत्मा से रहित, वो मिथ्या ज्ञान में था। तो ये आत्मा को छोड़कर के जन्म की परिभाषा कभी नहीं कर सकते, आत्मा को साथ में यहां पर लेना ही है। तस्मिन सति दुखम, और शरीर के होने पर दुख होता है। तत्पुनः प्रतिकूल वेदनीयम वादना पीड़ा ताप इति। और दुख किसे कहते हैं? जो प्रतिकूल वेदना संवेदना होती है, जिसको जो हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसी संवेदना ऐसी अनुभूति ही दुख कहलाती है। इसी को वादना शब्द से कहा, इसी को पीड़ा शब्द से कहा, इसी को ताप शब्द से कहा। आगे त इमे मिथ्या जाना दयो दुखांता धर्मा अविच्छेदे नैव प्रवर्तमाना संसारा इति। तो वो ये मिथ्या जान आदि दुखांत धर्म, वहां जो चीजें बताई गई थी, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या जान, तो मिथ्या जान से लेकर के दुख तक जो ये धर्म है, यानी ये पांच, ये अविच्छेदे नहीं वह प्रवर्तमाना, जब इनका विच्छेद नहीं होता, ये श्रृंखला टूटती नहीं है, लगातार चलती रहती है, तो ही ये जन्म होता है। और अगर हमें जन्म मरण को से बचना है, उसको छोड़ना है, तो इस श्रृंखला को कहीं ना कहीं हमें तोड़ना होगा। और कैसे तोड़ना है? वो तत्वज्ञान से इसको तोड़ेंगे। ये संसार हुआ। और यदा तू तत्वज्ञानान मिथ्या ज्ञानम अपयति, जब तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है, तदा मिथ्या ज्ञान अपाये दोषा अपयन्ति, मिथ्या ज्ञान के हटने पर दोष हट जाते हैं। दोषा पाए प्रवृत्ति अपयति, दोष के हटने पर प्रवृत्ति भी हट जाती है। और प्रवृत्ति अपाये जन्म अपयति, प्रवृत्ति के हटने पर जन्म हट जाता है। और जन्म अपाये दुखम अपयति, जन्म से छूट जाते हैं तो दुख से भी छूट जाते हैं। और दुखा पाए च आत्यंतिको अपवर्गो निश्रेय समिति, और दुख के हटने पर, दुख का हटना ही ये अत्यंतिक अपवर्ग है निश्रेय से। अत्यंतिको दुखा पाए च अत्यंतिको अपवर्ग, ये अंतिम अपवर्ग अंतिम निश्रेयस होता है। तो आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। प्रणव ओ सबको सादर अभिवादन। ओके।